Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 8 na zegarach, czas na serwis. Anna Kowalik Brankati. 183 miejscowości w pasie przy granicy z Białorusią objęte stanem wyjątkowym. Duży wzrost zakażeń koronawirusem, prawie 400 nowych przypadków, zmarło 7 osób. Ostatnie przygotowania do narodowego czytania. W tym roku lekturą jest Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Od północy w pasie o szerokości 3 km przy granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Dotyczy 183 miejscowości, 115 w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wydał prezydent Andrzej Duda. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski mówi, że prezydent musiał wyważyć fundamentalne dla naszego państwa bezpieczeństwo granic, a z drugiej strony swobody obywatelskie. Te decyzje z jednej strony dają naszym służbom, przede wszystkim Straży Granicznej i Wojsku, nieco więcej kompetencji niż to ma miejsce obecnie dotychczas, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o swobody obywatelskie, tutaj prezydentowi zależało ogromnie na tym, żeby te rozwiązania były jak najmniej dotkliwe dla obywateli. Celem wprowadzenia stanu wyjątkowego jest swoboda działania naszego wojska, policji i Straży Granicznej w bardzo trudnych warunkach i napiętej atmosferze, wyjaśnia szef MSWiA Mariusz Kamiński. Chcemy, żeby na tym terenie, bezpośrednio przylegającym do granicy, nie znajdowały się osoby, które nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tam się znajdowały. Musimy na 30 dni zamrozić pewne formy życia społecznego, takie jak zgromadzenia publiczne, takie jak imprezy masowe. Wprowadzamy rygory, że na terenie tych miejscowości mogą przebywać i w miarę normalnie funkcjonować ci mieszkańcy, którzy tam na stałe wykonują swoją pracę zawodową. Jedną z miejscowości objętych stanem wyjątkowym jest położone nad Bugiem Niemirów w gminie Mielnik. No ja akurat mam tutaj gości spoza rejonu, no i mieliśmy właśnie wyruszać na jakieś tam wycieczki, także troszeczkę z niepokojem na to patrzymy. Natomiast jeśli chodzi o działania, to uważam, że no są prawidłowo zabezpieczone granica. Oczekiwałem, że to będzie. Przynajmniej mi się wydaje, że coś takiego powinno być. To znaczy, no, zakazy zgromadzeń, posiadania broni, takie rzeczy dotyczące stanu wyjątkowego. Myślę, że takich normalnych ludzi jak my nie dotyczą. W tej chwili nie wolno bez dokumentu wyjść. My nawet do lasu, żeśmy szli z dokumentami. Także to są takie dla nas normalne rzeczy. W związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych o odszkodowania będą się mogły ubiegać przedsiębiorstwa, które doznały strat w wyniku tej decyzji. Minionej doby wykryto 390 nowych zakażeń koronawirusem. W Polsce zmarło 7 osób z COVID-19. W naszym kraju zdiagnozowano także 4 przypadki nowego kolumbijskiego wariantu wirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że porównując tydzień do tygodnia, to wzrost o 55%. Epidemia zaczyna się rozkręcać. W poprzednich tygodniach to było 20-17%. Jeżeli tydzień do tygodnia spojrzymy, w tej chwili to są już ponad 55% zwyżki nowych zakażeń. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w lipcu wykryto w Polsce 4 przypadki zakażenia nową mutacją kolumbijską. W tej chwili żadna osoba nie jest chora w wyniku zakażenia mutacją Mi. Wariant Mi w tej chwili w Polsce jest nieobecny. W Polsce dominuje wariant Delta, który stanowi obecnie ponad 98% wszystkich zakażeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Krzysztof Szczerski, jest już oficjalnie przedstawicielem Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W siedzibie w Nowym Jorku odbyła się ceremonia wręczenia listów uwierzytelniających. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Narodach Zjednoczonych poinformowało, że spotkanie Krzysztofa Szczerskiego z Antonio Guterreszem było okazją do rozmowy na temat międzynarodowego bezpieczeństwa oraz wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na granicy Polski z Białorusią oraz sytuacji Ukrainy. Ambasador RP mówił, że dla utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na świecie konieczne jest zapewnienie prymatu prawa międzynarodowego. Tematem rozmowy ambasadora z sekretarzem generalnym ONZ była także inicjatywa Trójmorza. Przedmiotem rozmowy Szczerskiego i Guterresza była również kandydatura Polski do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz kwestia realizowanej przez Polskę polityki klimatycznej. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jutro w całej Polsce i poza jej granicami odbędzie się 10. Narodowe Czytanie. W tym roku lekturą jest Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Jak każdego roku akcję zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim para prezydencka. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Są tam wspaniałe role, nie tylko Dulski, ale właściwie wszystkie postaci, które się pojawiają, mają co grać, bo przecież Gabriela Zapolska była kobietą teatru i wiedziała doskonale, że żeby wyjść na scenę, to trzeba mieć jakieś powody. Narodowe czytanie będą transmitować programy Polskiego Radia. Jedynka, akt pierwszy, dwójka, akt drugi i trójka, akt trzeci. Całe wydarzenie można śledzić na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie Narodowe Czytanie polskieradio.pl. To był serwis trójki. Pora na sport, Adam Malecki. I siatkówka tym razem na początek i dobre wyjście w Mistrzostwa Europy reprezentacji Polski. Biało-czerwoni pokonali w Krakowie 3-1 Portugalię. Małe zachwianie formy przydarzyło się w drugim przegranym secie, ale w pozostałych wszystko było już pod kontrolą. Bardzo pomogli nam kibice, przyznaje Bartosz Kurek. Myślę, że w głównej mierze po tym drugim secie udało nam się rozwiązać nasze problemy, szybko zareagować, bo wiedzieliśmy, że mamy przed kim grać i czuliśmy tą odpowiedzialność, czuliśmy to wsparcie, także dziękujemy, że tak licznie przyszli. Mam nadzieję, że przeciwko Serbii wypełnią na tyle i na ile to możliwe hale i będziemy się cieszyć tym świętem siatkówki. Mecz z Serbią w sobotę o 20:30. A wczoraj Mistrzostwo Świata wywalczyła reprezentacja Polski do lat 19. Polacy w Teheranie w finale pokonali 3-0 Bułgarów. 4-1 z Albanią wygrała reprezentacja piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata i awansowała na drugie miejsce w grupie. W meczu na PGE Narodowym zadebiutował Adam Buksa i strzelił gola. Do tego zagrał w ataku z samym Robertem Lewandowskim. Spełnienie marzeń? To nie byle jakie przeżycie grać z najlepszym piłkarzem świata w jednej linii ataku, dlatego bardzo się z tego cieszę. Współpracowało się dobrze. Na analizę na pewno jeszcze przyjdzie czas, natomiast pierwsze wrażenia są na pewno bardzo pozytywne. Wczoraj gole strzelali Buksa, najlepszy na boisku Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak i Karol Linetty. Kolejny mecz Polaków w walce o mundial w niedzielę z San Marino. W innych meczach naszej grupy lider Anglia pokonała w Budapeszcie 4-0 Węgrów, a Andora 2-0 San Marino. W innych grupach Szwecja wygrała 2-1 z Hiszpanią, Włosi zremisowali 1-1 z Bułgarią, po 2-0 Rumunia wygrała z Islandią, a Niemcy z Liechtensteinem. A w Nowym Jorku walczą tenisiści. Wygrała Iga Świątek, poległ Hubert Hurkacz. A rękę na pulsie trzyma Jan Pachlowski. Brawa należą się Idze Świątek. Miała ona olbrzymie problemy w starciu z francuską Fioną Ferro. Po przegraniu pierwszej partii w drugiej przegrywała już 0-2. Na jej twarzy pojawiły się łzy. Walczyła z własnymi słabościami, ale dała radę się podnieść. Decydującą o końcowym zwycięstwie partię wygrała 6-0. Nie czułam się dobrze w grze nogami. W drugiej partii musiałam zmienić taktykę. W singlu mężczyzn z Włoch Andreas Seppi w czterech setach sensacyjnie wyeliminował naszego Huberta Hurkacza. Stoczyłem kolejny ciężki bój. Cieszę się, że skończyło się wszystko w czterech setach, że nie doszło do piątego starcia i jestem szczęśliwy z awansu do trzeciej rundy, podkreślał po meczu Andreas Seppi. Hurkacz porażkę w singlu powetował sobie w deblu wraz ze swoim kolegą z Wrocławia Szymonem Wałkowem. W grze podwójnej wraz ze swoim partnerem Marcelo Melo odpadł Łukasz Kubot. W deblu kobiet awansowały dalej ze swoimi partnerkami Magdalinet i Alicja Rosolska. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dodam, że w nocy do trzeciej rundy awansował Serb Novak Djokovic. A w Tokio jest pięknie. Nasi paraolimpijczycy mają już 22 medale. Dziś w nocy biało-czerwoni wywalczyli aż 3, w tym 2 złote. Mistrzynią została biegaczka Barbara Bieganowska-Zając. Bezkonkurencyjny okazał się również kobiecy debel w tenisie stołowym. Natalia Partyka i Karolina Pęk pokonały Australijki 3-2. Brązowy medal dla Macieja Lepiato w konkursie skoku wzwyż. Brawo. A więcej o igrzyskach paraolimpijskich w sporcie za godzinę. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy piątek września z przewagą, zdecydowaną przewagą słońca, choć chmury pojawią się to tu, to tam. Temperatury w końcu takie nieco bardziej letnie, bo ostatnio mieliśmy zdecydowanie dużo jesieni. Zwłaszcza pod koniec sierpnia od 18 w Gdańsku, przez 20 w Lublinie, 21 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, po 22 we Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie. Wiatr umiarkowany, ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1020 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust, skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Poranek, czas na tradycyjny pojedynek Michała Migały z historią muzyki. Kalendarium muzyczne. Pojutrze urodziny obchodziłby jeden z najsłynniejszych ludzi urodzonych na Zanzibarze, czyli Farrokh Bulsara, znany też pod pseudonimem Freddie Bulsara lub Freddie Mercury. Zanzibar był w owym czasie częścią brytyjskiego terytorium, zaś rodzice Frediego potomkami mieszkających w Indiach Persów, wyznawców zoroastrianizmu. Kto wie, jak potoczyłyby się losy jednego z największych artystów w historii rocka, gdyby nie wymuszona wojną przeprowadzka z Zanzibaru do Europy, w okolice Londynu. To tutaj Freddie mógł wreszcie doświadczyć najnowszych zjawisk z dziedziny kultury, muzyki czy mody. Poznał też przyszłych członków zespołu Queen. To tu wreszcie przyjął pseudonim Mercury. Niczym posłaniec bogów, o tym, że będzie wielką indywidualnością i gwiazdą, był przekonany od samego początku. Jak zamyślił, tak też uczynił, stając się jednym z 10 największych wokalistów wszechczasów i będąc autorem dwóch najsłynniejszych brytyjskich piosenek w historii. Ale Freddie to nie tylko Queen. Tworzył również solo, takie piosenki jak choćby Living on My Own. Dla Azjatów był Azjatą, dla Brytyjczyków Brytyjczykiem. Za swojego uważają go również Persowie i obywatele Indii. Skromny na co dzień i czarodziejski na scenie, żył po swojemu. Living on my own. A mało jest ludzi, którzy mają tę odwagę. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Dwadzieścia trzy na zegarach, piątkowy poranek, radiowa trójka. Drodzy Państwo, dziś rusza 58. Festiwal Piosenki w Opolu. Wydarzenie wyjątkowe, mnóstwo fantastycznych koncertów, rewelacyjni artyści pojawią się na scenie. O tym wszystkim już teraz opowie Państwu moja serdeczna koleżanka, dziennikarka, prezenterka telewizyjna i nade wszystko w kontekście tej rozmowy rzecznik Festiwalu w Opolu, Agata Konarska. Agato, witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W kilka chwil ciężko będzie streścić to wszystko, co wydarzy się w Opolu, ale spróbujmy, począwszy od tych koncertów dzisiejszych. Oj tak, nie sposób. Wiele atrakcji przygotowaliśmy dla naszych widzów. Ja ogromnie się cieszę, że mogę wszystkich zaprosić na ten 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Rozpoczynamy dzisiaj po godzinie 20. Już mogę tak powiedzieć, zgodnie z tradycją, koncertem od Opola do Opola, kiedy to przedstawimy wszystko to, co działo się w ciągu ostatnich 12 miesięcy na naszej scenie muzycznej. Usłyszymy zatem najpopularniejszych wykonawców. Niektórzy z nich będą świętować swoje jubileusze. No i oczywiście te legendarne przyboje w ich wykonaniu. Będzie się działo na scenie między innymi Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Natalia Kukulska, Justyna Steczkowska i tak długo, długo mogłabym pewnie jeszcze wymieniać. Lista bardzo długa. Jest imponująca. A potem scenę oddamy we władanie debiutantom, czyli najbardziej zestresowanym na pewno uczestnikom tegorocznego festiwalu w Opolu. Tak zresztą jest co roku, ale ja osobiście im się nie dziwię, no bo przecież to Amfiteatr Opolski, to ten właśnie wyjątkowy festiwal. No i wyróżnienie w koncercie, w konkursie debiuty oznacza dla ich, lub też główna nagroda, no przepustkę do kariery. Bardzo jestem ciekawa, kto zwycięży, bo rzeczywiście w tym roku poziom tych debiutów jest bardzo wysoki. Bardzo ciekawe osobowości na scenie. No i zobaczymy. Zobaczymy, kto zdaniem jury i zdaniem widzów zwycięży. A sobota to już zupełnie inny nastrój koncertowy, ale równie ciekawie i wyjątkowo się ten dzień na deskach Amfiteatru Opolskiego zapowiada, bowiem rozpoczynamy od takiego koncertu, jakiego jeszcze nie było, wielkie przyboje małego ekranu. Przypomnimy sobie najpopularniejsze polskie seriale, ale nie pod kątem tych scen, które doskonale znamy, a bardziej pod kątem właśnie muzyki i przebojów. 40-latek, M jak miłość. Tak, między innymi wszystkie te seriale, które tak bardzo znamy i lubimy. Często znamy muzykę pochodzącą z tych seriali, znamy też te piosenki towarzyszące, ale bardziej skupiamy się na aktorach, na scenach. Teraz właśnie od tej drugiej strony i właśnie w Opolu postaramy się Państwu pokazać. I to też plejada gwiazd na scenie oczywiście. Tak, produkcja absolutnie. Też plejada gwiazd na scenie, zresztą właściwie w każdym koncercie, no bo to jest Opolem po prostu. To są synonimy. Tak, potem będą premiery w sobotni wieczór i tu mamy też największe gwiazdy, ale rywalizacja z kolei. Zaprezentują się ci nasi kochani artyści, odważni zresztą, bo przecież nie każdy lubi rywalizować i porównywać się drugim kolegą czy koleżanką na scenie. W premierowych utworach, tu będzie 10 bardzo ciekawych też utworów. Znamy je, bo często słyszymy je chociażby w radiu. I rywalizacja o Karolinkę, legendarną wręcz Karolinkę, czyli nagrodę imienia Karola Musioła, a także o zwycięstwo wśród widzów, którzy będą oglądać i głosować na tą ulubioną premierową piosenkę. I niedziela także. Jeszcze, o niej krótko. Zapowiada się bardzo ciekawie ten wieczór. Niedziela. Niedziela to też dwa ciekawe bardzo koncerty. Pierwszy z nich taka ostatnia muzyczna podróż Krzysztofa Krawczyka wspólnie z nami, mam nadzieję, czyli Krzysztof Krawczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną. Usłyszymy w Opolu tego wieczoru najbardziej znane przeboje Krzysztofa Krawczyka. Czasem w nowych aranżacjach, czasem w duetach dzięki najnowszym technologiom. Będą też niepublikowane materiały dotąd archiwalne, które zobaczą widzowie po raz pierwszy. Także mam wrażenie, że to będzie taki koncert, który zapowiada się na wydarzenie muzyczne. Wielki hołd dla wspaniałego artysty. Absolutnie. I ty na scenie także. Ja też na scenie będę miała zaszczyt poprowadzić ten koncert, z czego ogromnie się cieszę. I niedzielny wieczór to też zgodnie z tradycją taki koncert piosenki literackiej, taka podróż muzyczna, kiedy to muzyka oczywiście jest bardzo ważna, ale równie ważne jest słowo, jest tekst. Tu najwspanialsi z kolei aktorzy pojawią się na scenie. Ja osobiście co roku bardzo lubię oglądać ten koncert. Zawsze mile wspominam wszystkie te ostatnie koncerty piosenki literackiej. Nie inaczej będzie w tym roku. Marek Bukowski i Jolanta Fraszyńska poprowadzą ten koncert. Piękne piosenki, piękne teksty, znakomici aktorzy na scenie, świetnie śpiewający. Drodzy Państwo, nic tylko oglądać, wsłuchiwać się. Będzie się działo w poniedziałek jeszcze muzyka alternatywna. Dodam tak tytułem zakończenia. Rusza dziś już Festiwal Piosenki w Opolu. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Agata Konarska, rzecznik festiwalu, o wszystkim Państwu w skrócie opowiedziała. Agato, bardzo dziękuję. Dobrego festiwalu życzę Tobie i Państwu. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Opola. Bądźcie z nami. trzeba cię mać. Ma 33. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik po najważniejszych rozwiązaniach pakietu VAT i e-commerce. To aż 66 praktycznych przykładów, jak działa pakiet, a objaśnienia podatkowe będą miały moc wiążącą dla administracji skarbowej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał spółce Millennium Medica zaprzestania nieuczciwych praktyk i nałożył na nią kary finansowe. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, chodzi o zapraszanie na badania i wykorzystywanie ich wyników, aby nakłonić konsumentów do zakupu materacy. Wprowadzanie konsumentów w błąd jest niedopuszczalne, a już szczególnie jest ono naganne, jeśli dotyczy tak wrażliwych kwestii jak zdrowie. Prawdopodobnie wiele osób nie przyszłoby na pokaz, gdyby ulotki nie sugerowały medycznego celu spotkania, tylko rzetelnie informowały o jego handlowym charakterze. Ponadto Millennium Medica wykorzystywała obawy konsumentów o zdrowie i przekazywała im niewiarygodne wyniki badań po to, aby wpłynąć na ich decyzje zakupowe i nakłonić do nabycia materacy. Spółka musi zawiadomić konsumentów, że mogą dochodzić roszczeń w sądzie. Na świecie między początkiem stycznia a końcem czerwca bieżącego roku sprzedano blisko 600 ton złota inwestycyjnego w formie sztabek i monet bulionowych. To najwięcej od 8 lat. Popularność złota rośnie także w Polsce, a przewidywana czwarta fala pandemii oraz kryzys afgański mogą spowodować dalsze wzrosty cen tego kruszcu. 6 na 10 Polaków oczekuje, że po wygaśnięciu pandemii będą pracować zdalnie albo hybrydowo, czyli częściowo z domu. W IT na elastyczny system pracy stawia ponad 90% specjalistów, czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam po 17.30. Pierwszy wrześniowy piątek w przeważającej części kraju będzie pogodny. Jedynie na północy i południu będzie się chmurzyć, w województwach północnych i na północy Mazowsza. Po południu prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu do 21 w centrum kraju i 24 na południowym zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali. Wiatr zwykle umiarkowany, porywisty, nad morzem silniejszy, zachodni skręcający na kierunki północne. Trójka. Program trzeci. Ma 40 na zegarach, drodzy Państwo. Tak oto niepostrzeżenie. Dotarliśmy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Piątkowy poranek na antenie radiowej Trójki zwolna dobiega końca, ale przed nami weekend. To pierwsza dobra informacja. Druga, przed nami Carbon Fest Festival w Zabrzu. Przed nami także czterodniowe święto polskiej piosenki i muzyki w Opolu. Trójka jest patronem medialnym obu tych wydarzeń. Polecamy je Państwa uwadze, podobnie jak salon polityczny Trójki. Ten u nas już niebawem, Beata Michniewicz, porozmawia z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Wąsikiem. A za ostatnie blisko 3 godziny bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Łukowska i Łukasz Sobolewski. Dobrego piątku, dobrego weekendu. Proszę być z nami. Radiowa Trójka jest przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A naszym gościem jest Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Dzień dobry. Witam serdecznie panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Panie ministrze, czy do północy wszyscy nieuprawnieni opuścili teren, na którym obowiązuje stan wyjątkowy? Prawie wszyscy. Na pewno te osoby, które równolegle do tego obozowiska na wysokości miejscowości Usnarz po stronie białoruskiej koczowały na łąkach po stronie polskiej. Te osoby po 23 opuściły stan objęty, teren objęty stanem wyjątkowym, ale nie wszyscy oczywiście to zrobili. I co z nimi będzie? Zatrzymała. A zatrzymanie. Straż Graniczna zatrzymała jedną osobę, która okazała się być obywatelem Tadżykistanu w samochodzie. Jak się okazało, przyjechał on jako łącznik po grupę uchodźców. No dzięki tym obostrzeniom, które żeśmy zrobili, to działania okazały się być skuteczne, także ta osoba będzie w stanie przed polskim sądem, została zatrzymana przez Straż Graniczną. A właśnie, co grozi panie ministrze za przebywanie na tym terenie bez uprawnień? Grozi kara grzywny albo aresztu. Jest to wykroczenie zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym. Natomiast będą tutaj działały sądy te szybkie, 48-godzinne. W szybkim czasie będą osoby przez policję dostarczane do sądów, tak żeby ta kara była wymierzona. Ja chciałbym powiedzieć, że w tej chwili mamy 100 nowych posterunków na drogach wjazdowych do tej strefy. Policja szczegółowo kontroluje wszystkie osoby, które tam się poruszają. Oczywiście większość osób, które wjeżdża, ma do tego stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów i nie ma żadnych większych problemów. Ja przed spotkaniem z państwem odbyłem rozmowę z komendantem Straży Granicznej, z komendantem policji, tak żeby były pełne informacje na ten temat, żeby słuchacze Trójki mogli się dowiedzieć pierwsi. Jest spokój, jest cisza, wszystko działa tak, jak powinno. A również oczywiście parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji humanitarnych nie będą mogli przebywać na tym terenie 3 kilometrów przy granicy. Jeżeli parlamentarzysta ma tam nieruchomość, jeżeli parlamentarzysta tam mieszka, to oczywiście może przebywać. Nie znam takich przypadków, ale wszyscy wobec tego rozporządzenia, wobec w ogóle prawa w Polsce są równi. Czy ktoś jest parlamentarzystą, czy ktoś jest dziennikarzem, czy ktoś jest politykiem partii rządzącej, opozycyjnej, nie ma to żadnego znaczenia. A jeżeli jest organizacja humanitarna, nie wiem czy takie są, która właśnie składa się z osób mieszkających, w części składa się z osób mieszkających tam, to będzie mogła tam przebywać? No oczywiście, że tak, bo to nie jest rozporządzenie wymierzone w jakiekolwiek rozporządzenie, w jakiekolwiek organizacje, tylko w osoby, które z zewnątrz tam dojeżdżają, które właśnie próbują współorganizować przemyt, które próbują przeszkadzać funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji czy Wojska w pilnowaniu granicy. Ja jestem przekonany, że żadna poważna organizacja humanitarna nie będzie ani przemycać ludzi, ani nie będzie przeszkadzać żołnierzom czy pogranicznikom w ich pracy. To króciutko, panie ministrze. Przypuśćmy, że ja mieszkam na tym terenie. Co mogę, czego mi nie wolno? Może pani robić dokładnie to, co robiła dotychczas. Bardzo byśmy prosili, znaczy nie prosili, tylko jest to obowiązek prawny, wprowadzone rozporządzeniem, żeby nosiła pani przy sobie dowód osobisty, tak żeby patrol mógł stwierdzić, że jest pani uprawniona do przebywania na tym terenie. To jest tak naprawdę największe obostrzenie. Oczywiście jest także wprowadzony zakaz noszenia broni, nieposiadania w domach, tak jak ludzie często mają, myśliwi czy osoby, które mają stosowne pozwolenia, ale noszenia broni ze względów oczywistych, bliskość granicy, bliskość, możliwość prowokacji. Nie chcemy narażać mieszkańców na użycie tej broni przez osoby, które ją posiadają. A na jakie odszkodowania mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy w wyniku tego stanu wyjątkowego będą mieli jakąś utratę dochodów, nie będą mogli prowadzić swojej działalności albo będą prowadzili ją w sposób mocno ograniczony? Zgadza się. Widzimy ten problem i rozmawiałem z ministrem finansów. Musimy się przygotować do tego i szykujemy stosowne rozwiązania prawne. Jest to prawda ustawa uchwalona niemal 20 lat temu, która mówi o wyrównywaniu strat tych, którzy ponieśli straty, ale ta ustawa mówi o stratach, które są wynikiem pewnych działań, nie o utraconych zyskach, nie o utraconych dochodach. No dobrze, to kiedy państwo przygotują taki plan odszkodowawczy? Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli już przedstawić nasze propozycje. Panie ministrze, w rozporządzeniu prezydenta o stanie wyjątkowym są punkty, które nie dla wszystkich są oczywiste, mianowicie zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów. Państwo jeszcze do tego dodali osoby, prawda, funkcjonariuszy Straży Granicznej. Poza tym ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym. Czy to oznacza, że dziennikarze czy opinia publiczna będą musieli opierać się wyłącznie na informacjach z tamtego terenu pochodzących od Straży Granicznej czy innych osób, że tak powiem, oficjalnych? Ja jestem przekonany, że dziennikarze dadzą sobie radę, mają swoje źródła informacji, mogą przecież dzwonić, mogą... No, nie chcę uczyć dziennikarzy z warsztatu, nie wiedzą najlepiej, co robić i jak robić. Natomiast pragnę zwrócić uwagę, że tam jest spora grupa funkcjonariuszy, która pracuje. Są ludzie, którzy próbują ujawniać wizerunki funkcjonariuszy, którzy próbują hejtować i w ten sposób wywierać presję na funkcjonariuszy. Są ludzie, którzy próbują wyłapać słabe miejsca w naszym systemie granicznym i informować opinię publiczną o tym, po to, żeby jak gdyby osłabić tą naszą granicę. My nie możemy sobie na to pozwolić. My także musimy w tym napiętej sytuacji, bo powiedzmy sobie jasno, ze strony Białorusi mamy próbę zbudowania nowego szlaku uchodźców dla całej Europy i oni sobie wybrali właśnie ten teren granicy z Polską, granicy z Łotwą, granicą z Litwą i próbują ten szlak zbudować. Panie ministrze, ale konkretnie, jeśli chodzi o... dostępnymi metodami ten szlak zablokować, panie redaktor. Panie ministrze, ale konkretnie odpowiadając na moje pytanie, czemu to służy? To już zrozumiałam. Chodzi o to, żeby nie hejtować funkcjonariuszy. Ale poza tym, co by się stało, gdyby tam przebywali dziennikarze? Czy dziennikarze by robili jakąś działalność, mogliby robić jakąś działalność w cudzysłowie dywersyjną? Pani redaktor, ja jestem przekonany, że gdyby nie szopka, którą zrobili posłowie opozycji na wysokości usnarza, która była bardzo obficie relacjonowana w niektórych mediach i bardzo podsycana, to tego koczowiska po stronie białoruskiej już dawno by nie było, bo to właśnie ci posłowie i te niektóre media dały ogromne paliwo Aleksandrowi Łukaszence. On zrozumiał, ja myślę, że to bardzo wiele mediów, bo zarówno TVP Info pokazywało te różne szarże z torbami, jak i TVN24 czy Polsat. Wie pani co, no ja wiem, w jaki sposób media relacjonowały tę sprawę. Ja obserwuję tę sprawę naprawdę bardzo dobrze i widzę... Ale obraz się utrwalał. Zachęcały do tego, żeby tam przyjeżdżać. Zachęcały do tego, żeby była pewna agresja wobec funkcjonariuszy. No naprawdę, no, część posłów wyrobiła sobie na nazwiska, na śmiesznych rzeczach, na bieganiu z torbami, na próbowaniu przerzucenia jakichś paczek przez kordon i... pewne media jak gdyby podsycały to, dawały paliwo, a najbardziej cieszył się z tego Aleksander Łukaszenko i służby białoruskie, które siedziały i mówiły: udało nam się tych Polaków sprowokować, już się pokłócili, już mają problem, to my będziemy to robić. I chciałbym państwu powiedzieć tak, w mojej ocenie, gdyby nie poseł Starczewski, gdyby nie poseł Konieczny, gdyby nie poseł Joński i Szczerba, dawno by tego koczowiska nie było. To oni sprawili, że ci ludzie siedzą po stronie białoruskiej, mokną na deszczu i tak naprawdę nie mogą się w tej chwili ruszyć, bo Białorusini uważają, że im opłaca się tą grupę trzymać na granicy. Panie ministrze, na ile wiarygodne są informacje o możliwych grupach dywersyjnych przenikających na teren Litwy i Polski podczas ćwiczeń Zapad 2021? W mojej ocenie są to informacje wiarygodne. Są to informacje niejednoźródłowe, wielozródłowe i zdajemy sobie sprawę, że pewna wojna hybrydowa jest elementem dzisiejszych konfliktów i jest bardzo chętnie używana przez naszych wschodnich sąsiadów. Mamy przykład Ukrainy, mamy przykład Krymu, mamy przykład Donbasu. Widzieliśmy, jak to się działo, że nagle pojawiają się zielone ludki i my musimy być na tę sytuację przygotowani. My zdajemy zdajemy sobie sprawę także, że druga strona liczy na prowokację, że jest, że w ich interesie jest zrobienie jakiejś prowokacji. My musimy sprawić, że ta granica będzie bezpieczna, że nie będzie ta prowokacja wymierzana wobec na przykład parlamentarzystów czy dziennikarzy. Rozumiem, ale też rodzi się pytanie, jeżeli wojna hybrydowa, jeżeli możliwość też przenikania grup żołnierzy, jakichś speckomórek z Białorusi, to dlaczego nie stan wojenny? Zastosowaliśmy środki, które są adekwatne i wydaje się, że te, które przewiduje stan wyjątkowy, są w tej chwili wystarczające i mamy nadzieję, że przez 30 dni, kiedy uniemożliwimy nielegalny przerzut uchodźców, imigrantów tak naprawdę, nie uchodźców, ale imigrantów z terenu Białorusi na teren Unii Europejskiej, no, sytuacja się ustabilizuje i że nie będzie potrzeby przedłużania tych środków. Wydaje się, że te środki, któreśmy zastosowali, są w zupełności wystarczające. Taka jest nasza ocena. Nie trzeba było robić środków dalej idących. Lewica przygotowała uchwałę o uchyleniu stanu wyjątkowego. Jak pan myśli, czy znajdzie dla tej uchwały większość? Może trzeba było wcześniej zrobić jakieś konsultacje z opozycją przed ogłoszeniem tej decyzji? Wie Państwo, no ustawa o stanie wyjątkowym mówi wyraźnie, jaka jest procedura. To jest Rada Ministrów, która wnioskuje do prezydenta, prezydent podejmuje decyzję i nie trzeba tutaj prowadzić konsultacji. Sejm może odwołać. Tak, ale posłowie mówią, że nie rozumieją dlaczego, że to jest niewiarygodne, o czym Państwo mówią na konferencji czy w mediach. Są instrumenty przewidziane w ustawie, jaką jest złożenie przez prezydenta informacji Sejmowi i także, jak rozumiem, rząd będzie aktywnie uczestniczył w złożeniu tej informacji, żeby posłowie zrozumieli. Wydaje mi się, że nasze argumenty, które przedstawiamy Polakom, które przedstawiamy opinii publicznej, są czytelne. To jest zagrożenie kryzysem imigracyjnym, to jest zagrożenie zapadem, to jest kwestia bezpieczeństwa polskiej granicy. Mamy obowiązek o to dbać. Jako rząd nie możemy zaniechać wszelkich koniecznych środków. Dlaczego stan wyjątkowy ma trwać 30 dni? Czy myśli pan, że będzie przedłużony? Ja mam nadzieję, że nie. Wydaje się, że 30 dni to jest... Oczywiście mogliśmy tylko wprowadzić na 90 dni, prawda? To jest taki maksymalny termin, który przewiduje ustawa, ale wydaje się, że te 30 dni powinny ustabilizować sytuację na granicy. Jeżeli by nie ustabilizował, jest oczywiście tryb przedłużenia nie dłużej niż o 60 dni jednorazowo za zgodą Sejmu. Także mam nadzieję, że nie trzeba będzie prosić Sejm o przedłużenie. I jeszcze jedno powtarzające się pytanie. Dlaczego w związku z kryzysem koło Usnarza Górnego państwo nie zwrócili się o pomoc do Frontexu, który ma siedzibę w Polsce zresztą? Bo w tej chwili siły polskie są wystarczające w zupełności. Wydaje się, że jeżeli gdziekolwiek trzeba słać pomoc, to trzeba słać na Litwę, bo ta granica litewska jest dłuższa, a pogranicznicy litewscy są mniej liczni niż polscy. I więc jeżeli Frontex powinien udzielać komukolwiek pomocy, to właśnie Litwinom. Zresztą my wysyłaliśmy tam zarówno sprzęt, jak i pograniczników, jak i 50 polskich policjantów, którzy pomagają Litwinom utrzymać granicę, pomagają zaprowadzać tam porządek w pasie przygranicznym. Bardzo dziękuję. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 września i jest 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Osoby nieuprawnione opuściły przed północą